nu pe poia musa la mai, o pasă la mai. Și ca Julie, să babu yangu, vezi, nu pe poia musa la mai, o pasă la mai. Ea nini nijichosha mwili wakati sijapenda, bora tu nitulize akili mala nikupenda. Atata hii uruka wawili sababu wamependana, bora tu nitulize akili ya nini kufosiana. Love is raw, you're my friend, nakupenda. Love is raw, you're my friend, nakuzimia. Yaongeze maraba, kisha kupende mara saba. Salama, uko salama nani? Kisha jifunze kuwa na kaba, siri za ndani usijitangaza. Salama, uko salama baby. Sitajulie kwa sababu yangu, sababu yangu si no pepo yangu. Uko salama, uko salama baby. Sitajulie kwa sababu yangu, sababu yangu si no pepo yangu. Uko salama, uko salama. Penzi usiliweke nyufa, kazi ba ukuta, penzi likanguka. Penzi tamu kuzijasali na yena kata, kisha jaribu ndo utajua umbali wa unapotaka. Baby ni wasieta, niko kwenye giza na we ndo mwanga. Ndo mwanga, ndo mwanga, ndo mwanga. Yeah. Uko nyuma nisha safa, nisha jaribu mbaka vicha. Washa nyumiza, nyumiza. Yaongeze maraba, kisha kupende mara saba. Salama, uko salama. Shajifunze kuwa na kaba, siri za ndani usijitangaza. Salama, uko salama baby. Sitajulie kwa sababu yangu, sababu wewe si ndo pepo yangu. Uko salama, uko salama baby. Sitajulie kwa sababu yangu, sababu wewe si ndo pepo yangu. Uko salama, uko salama. Furaha yangu ni kukuona na tabasamu, hata kama siku zilizochoka mikononi. Haijalishi kwa maana nakupenda, hisia zangu haziko wazi na wala zijifichi mbele zako machoni. Unaona udenita na tabasamu kinikusu tu na kutu goosebump. Ningelipo mjini nikuchagulia, ningekuja waridi. Mbali na kuona tunalala kitanda kimoja na jinsi sifaidi. Natamani kukaidi bosi, niachane na kazi na nijipe likizo nisitoke kabisa. Niweza kustarehe na wewe, hata pumzi zitakaponizimia basi ni mwisho maisha. Nawaza lini Mungu atanichukua, je, kifo changu kitakuwa mwisho wangu na wewe? Naomba iwe hivyo, maana sitaweza bila wewe. Iwe duniani, mbinguni, hela, maana kwangu na thamani hata zaidi hela. Leo, kesho na mtondogo, I love you. Sababu yangu, wewe si ndo pepo yangu. Salama, salama, salama, salama.